uwagi. Oj, Olu, ty to umiesz mnie przekonać. To Trawisto to sprawdzone rozwiązanie. Trawisto. I trawisz to. Aflofarm. Bang! To Cleo! Gotowi na Black Weeks w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. W samo południe rusza pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji, wybór marszałka i wicemarszałków Izby. Samoloty, które mają zabrać Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy, są już w Egipcie. Dramatyczna sytuacja w palestyńskim szpitalu Al-Shifa. Nie ma prądu, nie działają inkubatory. Noworodki czekają na ratunek. W samo południe rusza pierwsze posiedzenie Sejmu 10 kadencji, wybór marszałka i wicemarszałków Izby. Premier Mateusz Morawiecki poda swój urząd do dymisji. Specjalne orędzie wygłosi prezydent Andrzej Duda. Jak mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik, jednym z tematów wystąpienia prezydenta będzie kwestia bezpieczeństwa. Na pewno będzie mówił o ważnych kwestiach związanych ze strategicznymi decyzjami, które zapadają, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Polski i Polaków. Ale tutaj, jeśli chodzi o spektrum wystąpienia prezydenta, proszę mnie zwolnić z obowiązku odpowiedzi na to pytanie. Pan prezydent jutro wygłosi swoje orędzie. Przed posłami wybór prezydium Sejmu. Część polityków dotychczasowej opozycji zapowiada, że nie zagłosuje za powołaniem Elżbiety Witek na stanowisko wicemarszałek Sejmu. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 Andrzej Szejna z Lewicy. Pan marszałek Witek po przegranym przez Prawo i Sprawiedliwość w poprzedniej kadencji głosowaniu o odroczenie posiedzenia Sejmu dokonała bezprawnej reasumpcji. No to jest złamanie demokratycznych reguł, regulaminu Sejmu i wiele osób w kierownictwach wszystkich partii koalicyjnych uważa, że osoba, która jest podejrzana o popełnienie przestępstwa, regulamin nie powinna być. Regulamin przewiduje reasumpcję, tylko ograniczenia nakłada na to. No więc te ograniczenia zostały przez nią złamane. Przypomnijmy, że prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, a prawidłowość takiej decyzji potwierdził sąd. Jeżeli Elżbieta Witek nie zostanie wybrana wicemarszałkiem Sejmu, nie będziemy zgłaszać na to stanowisko nikogo innego, powiedział poseł PiS Marek Suski. To byłby objaw już takiej skrajnej antydemokratycznej. A oni bez jakiej racji mamy zmieniać kandydata? No to nie jest tak, że myśmy nie wyznaczali opozycji, jak rządziliśmy, kto ma być ich przedstawicielem, nawet jeżeli nam się nie podobał to co kandydat. To co, byłoby puste miejsce? Tak, będzie puste miejsce. Senat zainauguruje pierwsze posiedzenie nowej kadencji o 16. Samoloty, które mają zabrać Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy, są już w Egipcie. Wczoraj przez przejście w Rafach udało się przedostać 18 Polakom, którzy są już bezpieczni po egipskiej stronie. MSZ nie ustaje w wysiłkach, aby wszyscy nasi rodacy jak najszybciej opuścili teren działań wojennych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Będziemy pracowali nad tym, żeby wszyscy jak najszybciej mogli już strefę Gazy opuścić i żeby znaleźć się w bezpiecznym miejscu. Nasi dyplomaci, nasza służba konsularna na miejscu jest na udzielaniu wszelkiej pomocy. W sumie na ewakuację ze strefy Gazy oczekuje 7 tysięcy obcokrajowców. 3 tysiące pacjentów i lekarzy oraz 15 tysięcy cywilów jest uwięzionych w oblężonym przez izraelskie wojsko największym szpitalu w Gazie, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. W szpitalu Al-Shifa panuje dramatyczna sytuacja. Nie ma prądu, operacje nie są wykonywane, a z budynku nie można wyjść. Szpital Al-Shifa jest otoczony przez izraelskie czołgi, bo jak twierdzi Izrael, pod budynkiem znajduje się główny bunkier Hamasu. W szpitalu skończyło się paliwo do generatorów. Izrael miał oferować paliwo, ale według premiera Netanyahu strona palestyńska odmówiła. Palestyńczycy zaapelowali do Egiptu o przesłanie specjalistycznych karetek, by można było wywieźć najciężej chorych, w tym noworodki, które nie przeżyją bez inkubatorów. Dziś ruszają ostatnie w tym roku powołania do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Minister obrony Mariusz Błaszczak podczas wizyty w Wojewodzinie, gdzie spotkał się z żołnierzami nowo powołanej brygady zmotoryzowanej, mówił, że w tym szkoleniu weźmie udział rekordowa liczba chętnych. To będzie rekordowa edycja. Ponad 8 tysięcy ochotników zgłosiło się na kurs, ten podstawowy kurs w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Dokładnie 8315 kandydatów na żołnierzy Wojska Polskiego. Jestem dumny z tego, że młodzi polscy patrioci zgłaszają się do tego, żeby służyć Wojsku Polskim. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość dla bezpieczeństwa naszego kraju. Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby, który został wprowadzony ustawą o obronie ojczyzny. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że zapowiadane przez polityków dzisiejszej opozycji przejęcie mediów publicznych to deklaracja łamania prawa, rympał, którego w Polsce dotąd nie widziano. W wywiadzie dla tygodnika Sieci Krzysztof Czabański zapowiedział, że do tej pory żadna większość parlamentarna nie próbowała zmienić władz TVP i Polskiego Radia w trybie pozaustawowym. Chodzi o zapowiedzi przyjęcia przez Sejm uchwał oznaczających wycofanie aktów powołania obecnych członków Rady Mediów i wybór nowych lub zawieszenia zarządów i wprowadzenia własnych ludzi. Wręczono nagrody mediów publicznych. Doceniono twórców w czterech kategoriach: muzyka, obraz, słowo i idea. Media publiczne są największą instytucją kultury w Polsce, największym mecenasem twórców oraz wszystkich, którzy na rzecz polskiej kultury oddają swój wysiłek, mówi Joanna Lichocka z Rady Mediów Narodowych. Jeżeli ktoś mówi, że media publiczne są niepotrzebne albo że trzeba ograniczyć zakres ich działania, to wypowiada się wprost przeciwko polskiej kulturze i przeciwko polskiej racji stanu. I trzeba o tym pamiętać, że polska kultura, polska tożsamość potrzebuje, jeżeli ma się rozwijać, jeżeli ma być silna, silnych mediów publicznych. Polskie Radio przyznało nagrody w kategorii muzyka. Laureatką została instrumentalistka Maria Pomianowska. Telewizja Polska w kategorii obraz doceniła scenarzystę i dramaturga Filipa Zylbera oraz operatora i reżysera Piotra Śliskowskiego. Polska Agencja Prasowa w kategorii słowo uhonorowała jednego z najważniejszych krytyków literackich, Krzysztofa Masłonia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niebo nad Polską zachmurzone, ale pojawią się też rozpogodzenia. Na północy, Mazowszu i Lubelszczyźnie przelotne opady deszczu. Po południu i wieczorem opady deszczu, również miejscami na zachodzie w Sudetach. Opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach zawieje i zamiecie śnieżne. Taki obraz pogody przenoszą nam synoptycy. Na termometrach maksymalnie od 5 stopni na północnym wschodzie i w dolinach górskich do 9 w centrum i na południu. Wysoko w górach wiatr w porywach do 90 km na godzinę. Generalnie wiatr słaby i umiarkowany na pozostałym obszarze. Do 18 listopada trwa festiwal Kamer i Mitch, a tam mnóstwo ciekawych filmów i spotkania z gwiazdami. Naszym gościem w tej godzinie będzie hollywoodzki gwiazdor Adam Driver, który opowie o swoim najnowszym filmie pod tytułem Ferrari. Jeśli chodzi o przerwę w pracy, to ten temat także cały czas aktualny. Taka refleksja na poniedziałek. Czekamy na Państwa telefony. 2 2 7 3. Teraz już 7 minut po 8:00. To pora na trójkę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do we? us and the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from us. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? Polacy należą do jednych z najbardziej zapracowanych narodów w Europie. Stąd nasze pytanie o półroczną przerwę w pracy. Pracując w Anglii, zawnioskowałam najpierw o rok czasu, wiedząc, że to raczej nie zostanie przyznane. I mogłam wziąć 6 miesięcy bezpłatnego urlopu i jak najbardziej mogłam z tego skorzystać. Z wielką chęcią wracałam tylko na miesiąc. Poproszono mnie, żebym wróciła na miesiąc, bo w ogóle już nie chciałam wracać do pracy po tym czasie. Pracodawca jak najbardziej chciał mnie przyjąć z powrotem. A czasami pracodawca może sobie uzmysłowić, że ten pracownik w zasadzie jest niezastąpiony i dobrze byłoby, żeby wrócił. To prawda, no bo zazwyczaj przychodzi takie czarnowidztwo, że nie będzie gdzie wracać, że się okaże, że jesteśmy jednak zastępowalni, a tutaj jednak na zachodzie może się, i to pokazuje ten telefon, okazać wręcz przeciwnie, że tęsknią za nami w miejscu pracy. No właśnie, proszę Państwa, może się okaże po takiej półrocznej przerwie, że pracodawca doceni. Czekamy na komentarze. So wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Oh, 14 minut po 8 to pora na trójkę, a teraz przenosimy się do Torunia. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz 2023 w Trójce. A na festiwalu najważniejsi twórcy kina, a także gwiazdy, wśród nich nasz gość. Ten ostatni twórca, czyli Adam Driver, z osób, które się pojawiły, znany jest między innymi z ról Kylo Rena, to oczywiście Gwiezdne Wojny, a także filmy takie jak Milczenie Martina Scorsese, Czarne Bractwo czy Historia Małżeństwa. Udzielił ekskluzywnego wywiadu Trójce z gwiazdą kina Hollywood, dwukrotnie nominowanym do Oscara, rozmawia Paweł Turski. Adam, witaj w Polsce, w Toruniu i w Trójce. Thank you. Przyjechałeś do Torunia nie tylko po to, aby odebrać nagrodę specjalną dla aktora. Toruń to także początek promocji najnowszego filmu z twoim udziałem, czyli Ferrari. Kiedy oglądałem ten film, starałem się znaleźć jakąś analogię do ciebie i tak sobie pomyślałem, że w sumie, tak jak Enzo na początku nie przyjęto do Fiata, tak ciebie do szkoły aktorskiej. Still not. Nadal nie ukończyłem. Yeah, that's an interesting name. To ciekawe. Czy Enzo to bliska tobie postać? I relate to that idea. Utożsamiam się z jego myśleniem. On także nie lubił. Albo inaczej, on ma coś takiego w sobie. To coś to idealizm. Podczas kręcenia też taki jestem. Jest wiele rzeczy, które nas łączą. Starałem się zostać aktorem, jak miałem 18 lat. Lecz wiesz, z racji tego, że jestem z części Stanów Zjednoczonych, w której aktorstwo nie jest rozwinięte, to się nie udało. Zdarzało mi się grać w jakichś małych filmach, czasem grać samemu w teatrze. Grałem niczym, jakbym był na Marsie. Rozumiesz? Nie miałem związku, styczności z tym prawdziwym światem kina. Nie miałem rodziny, która miałaby styczność z przemysłem filmowym. Nie miałem wiedzy o tym, nie znałem praw, jakimi rządzi się aktorstwo. Więc aktorstwo nie mogło we mnie od tak wniknąć. Enzo dorastał we Włoszech i znał więcej języka wyścigowego niż ja tego aktorskiego, ale też był poza światem, w którym chciałbym być. Czuł się, jak chyba każdy się czuł. Gdy zdajesz sobie sprawę, gdzie chciałbyś być, a gdzie jesteś. Różnica w jego przypadku nie mogła być większa. To jest coś, co nas łączy. Ta różnica to coś, co inspiruje, pcha do pracowania nad sobą, ponieważ nie masz żadnej innej opcji. Gdy pracowałeś nad domem Gucci, powiedziałeś, że nie możesz się doczekać, aż przestaniesz być tą postacią. Czy przy tym filmie miałeś tak samo? Z każdą pracą tak mam. Zawsze czekam na jej koniec. Ale mam coś jeszcze. Znów pojechałeś kręcić do Włoch. Coś może wisi w powietrzu, może miłość do Włoch. Ja kocham, ja lubię kręcić we Włoszech, ale głównymi powodami, dla których zdecydowałem się wystąpić w tym filmie, był fakt, że to film Michaela Manna oraz to, że pasował mi termin, w którym były kręcone zdjęcia. Też naprawdę nie myślę tak jak wielu aktorów, że jeśli już zagrałem kogoś z Włoch, to nie mogę zagrać kogoś innego z tego kraju. Kluczem jest scenariusz. Kluczem jest także to, że znów kręciłem z Michaelem. Wcześniej przy Gucci ważne dla mnie było, że mogłem pracować z Ridleyem Scottem. Reszta poszła sama. To jest impuls. Nie zastanawiałem się, czy powinienem pracować. Tak na to patrzę. Ale tak, jest coś w tym kręceniu we Włoszech. Jedzenie jest dobre, naprawdę dobre i kultura tam żyje. Rzeczywiście, to nie jest złe miejsce do kręcenia. Trudno się z tym nie zgodzić. 18,5 minuty po godzinie 8. Druga część rozmowy dziś po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz 2023 w Trójce. Tylko dlatego, że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem. Życie bogate, pełne sekretów, w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo,

Uwaga kierowcy, na A1 w kierunku Katowic między węzłami Łódź Górna i Łódź Południe auto najechało na barierę. Prawy pas w stronę Katowic jest zablokowany. Przejeżdżamy lewą stroną drogi. Na S5 w węzeł Mieleszyn, tam zderzyły się dwa samochody osobowe. To odcinek Bydgoszcz-Gniezno. Nie da się przejechać w stronę Poznania. Od węzła Mieleszyn objeżdżamy drogą serwisową. Z kolei na S19 w Niedrzwicy Kościelnej trwa przeładunek ciężarówki, która wcześniej wjechała do rowu. Jeden z pasów w stronę Lublina jest wyłączony z ruchu. To odcinek Wilkołas, Niedrzwica Duża i 23 km ekspresowej 19. Przed nami serwis Trójki w skrócie i Romuald Wójcik. W Egipcie są już dwa polskie samoloty C-130 Herkules. W najbliższych godzinach planowany jest lot powrotny do kraju, poinformował na platformie X Sztab Generalny Wojska Polskiego. Na miejscu razem z żołnierzami są przedstawiciele MSZ-u i Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Obecnie rozładowywana jest pomoc humanitarna i przekazywana stronie egipskiej. W najbliższych godzinach planowany jest lot powrotny z ewakuowanymi ze Strefy Gazy, podał Sztab Generalny. Wczoraj szef BBN Jacek Siewiera poinformował, że 18 polskich obywateli, w tym osoby nieletnie, zostało ewakuowanych przez przejście graniczne w Rafach. Niedźwiedź zaatakował turystę w Bieszczadach. Ratownicy GOPR i strażacy przetransportowali poszkodowanego do drogi, gdzie przejęła go załoga pogotowia ratunkowego. Następnie śmigłowiec LPR zabrał ciężko rannego mężczyznę do szpitala. Ponad 3-godzinna akcja była niezwykle trudna i dynamiczna ze względu na deszcz, mrok i zimno, napisano na społecznościowym profilu bieszczadzkiego pogotowia. Dodając, że niedźwiedzie przygotowują się do zimowego snu, są rozdrażnione i niebezpieczne. Żyją wszyscy robotnicy przysypani w tunelu, który zawalił się wczoraj podczas prac drogowych w północnych Indiach. Ratownicy przedzierają się przez betonowe gruzy, które zablokowały tunel. Dotąd udało się usunąć 20 metrów betonu, przed ratownikami jeszcze 35 metrów, powiedział Prashant Kumar ze stanowych służb ratunkowych. Uwięzionym udało się przekazać wodę i żywność. Pompowane jest również powietrze. Kolejny serwis w Trójce o 9. Czas na sport w Trójce i Mateusz Warianka. Zapraszam. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna dziś zgrupowanie przed meczem eliminacji Mistrzostw Europy z Czechami i towarzyskim starciem z Łotwą. Biało-czerwoni, nawet jeśli w piątek wygrają, to wciąż nie będą pewni awansu na Mistrzostwa Europy. To dość niecodzienna sytuacja, mówi dyrektor kadry Jakub Kwiatkowski. No jesteśmy w nowej sytuacji, dawno nie byliśmy w takiej sytuacji, że w eliminacjach nie wszystko od nas zależy, bo jak sobie spojrzymy na ostatnie 10 lat, 4 cykle eliminacyjne, zawsze na koniec tych eliminacji albo byliśmy już pewni awansu, albo graliśmy w ostatniej kolejce meczu awans. Tym razem nawet nasze zwycięstwo może się okazać takim porusowym zwycięstwem, bo nam to może nic nie dać. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji w grupie, no niestety pokpiliśmy sprawę, można powiedzieć, tymi meczami z Mołdawią. Polacy, żeby myśleć o awansie, muszą wygrać swój mecz i liczyć na porażkę lub remis Czechów z Mołdawią. Teraz tenis. Serb Novak Djokovic pokonał Duńczyka Holgera Rune 7-6, 6-7 i 6-3 w meczu grupowym turnieju ATP Finals w Turynie. W innym meczu tej grupy Włoch Jannik Sinner wygrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 6-4 i 6-4. Dziś rozpocznie się rywalizacja w drugiej grupie. Hiszpan Carlos Alcaraz zagra z Niemcem Aleksandrem Zverevem oraz Rosjanin Daniel Miedwiediew ze swoim rodakiem Andrijem Rublowem. W turnieju bierze udział 8 najlepszych tenisistów sezonu. Do półfinałów awansuje po dwóch najlepszych z każdej grupy. I jeszcze siatkówka. Szlagier piątej kolejki Tauron Ligi Kobiet dla ŁKS-u. Łodzianki pokonały na wyjeździe Chemik Police 3-2. Środkowa Chemika Agnieszka Korneluk żałuje, że jej zespół przysnął po udanym początku meczu. Gdzieś może ten pierwszy set poszedł nam dosyć łatwo, wszystko też nam wychodziło i może gdzieś za szybko uwierzyłyśmy, że ten ŁKS faktycznie nie jest w formie w tym sezonie. Trzeba zawsze walczyć o każdą piłkę do końca. Naprawdę taka sinusoida w tym meczu, gdzie wcześniej myślę, że to nam się nie zdarzało. Gdzieś te zwycięstwa, gdzieś te mecze kontrolowałyśmy, przychodziły nam łatwiej. Chyba najbardziej taki waleczny mecz. No szkoda, że przegrany w tym tiebreaku, bo naprawdę było blisko. Liderem tabeli jest niepokonany BKS Bielsko-Biała, który ma 18 punktów. Dwa oczka traci Chemik, a 3 Grot Budowlani Łódź. ŁKS jest 5. Dzień z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, zapadami deszczu, szczególnie na wschodzie. Temperatura od około 4 stopni w rejonach podgórskich, około 7 na Mazowszu, Pomorzu i nad samym morzem, do 9 na Dolnym Śląsku i na południu Wielkopolski. roczna przerwa w pracy. Pytanie też pojawiało się od Państwa, czy to byłby płatny urlop, czy w ogóle urlop, tak to należałoby nazywać, czy taki czas na to, żeby rozwinąć swoje kompetencje. Państwa komentarze. Może się okazać, że jesteśmy niepotrzebni. Wystarczy popatrzeć, ile na przykład osób pracowało w takiej fabryce samochodów 30 lat temu i ile produkowali samochodów, a ile teraz pracuje i ile więcej produkują samochodów. A wypalenie zawodowe moim zdaniem bierze się stąd, że bardzo wiele osób wykonuje bardzo ważną, bardzo odpowiedzialną, niesłychanie istotną, ale tak naprawdę nikomu niepotrzebną robotę. Chociaż jak wskazują badania, to najwięcej osób z wypaleniem zawodowym tak zwanym to osoby zatrudnione na takich stanowiskach, w których jest duży kontakt z ludźmi. Może po prostu te osoby otrzymują takie zadania, które są poniżej ich oczekiwań czy kompetencji i być może to wpływa na pewnego rodzaju zmęczenie i znudzenie. Lekarze są narażeni na wypalenie zawodowe, ale także pracownicy działów obsługi klienta. I jeszcze jeden głos. Pracowałam w konsorcjum zachodniopomorskim i ten sam pan, co mnie przyjmował do pracy, był nikim, awansował i później po 2 latach mnie zwolnił. Można, dziękuję, do widzenia. To pan jest samowystarczalny. Przypomina się historia z lustrem, prawda? Zmienił zdanie. Smutna jak Mony Lizy wdzięk, samotna jak czasem bywa twój lęk. Dzika jak nastoletni czad, świeża jak ten wiosenny wiatr. Piękna jak czasem bywa film, szalona jak Thelma i Louise. To chyba miłość jest, i kiedy pada śnieg. Jeden minut pozostało do godziny 9. Państwo słuchają Porę na Trójkę. Nasz telefon rozdzwonił się w sprawie półrocznej przerwy. Są pewnego rodzaju wątpliwości. My mówimy o pewnych wynikach badań i o tendencjach i o pewnych zastrzeżeniach także, które zgłaszają pracownicy. No to posłuchajmy kolejnego głosu. Czy jest wiadomo, kto będzie za to płacił? Bo ja jestem pracodawcą I wydaje mi się, że to chyba coś nie tak. Bo przede wszystkim, czy ktoś zadał sobie trudu zapytać się, czy pracodawca ma jakieś pół roku, jeżeli ma wypalenie zawodowe, czy po prostu ma te pół roku na to, żeby jakieś innowacje prowadził, żeby po prostu mógł wyjechać i na spokojnie dalej po prostu rozwiązywać problemy. Wszystko jest pewnie kwestią kalkulacji, bo być może taki wypoczęty pracownik wraca jeszcze bardziej zmotywowany i z jeszcze lepszymi wynikami może w rezultacie tę lukę zasypać półroczną, patrząc jakby z perspektywy pracodawcy. Simply Red teraz w Trójce, 20 minut do 9. Na koniec naszego porannego spotkania życzymy Państwu wspaniałego dnia. No i zachęcamy do tego, żeby z nami zostać. Za chwilę poranna rozmowa, a my już dziękujemy. Michał Jakubik, Radosław Bielawski, Stanisław Perzyna, Radosław Nałęcz i Piotr Firan, czyli moja skromna osoba. Kwadrans pozostał do godziny 9:00. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Karol Gnat. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Łukasz Schreiber, przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. Dzień dobry Panu. Kłaniam się Państwu. Panie ministrze, to już ostatni dzień pracy? W ostatnim dniu pracy? Czy wczoraj był ostatni dzień pracy? Nie, no, znaczy, jak Pan doskonale wie, prezes Rady Ministrów składa dymisję na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Prezydent zwyczajowo powierza dalej pełnienie obowiązków. Czyli jeszcze ostatnie godziny. No nie, bo tak jak mówię, bo raczej do wyboru nowego prezesa Rady Ministrów, do uzyskania wotum zaufania przez Radę Ministrów się te obowiązki dalej będzie pełniło, a kiedy to nastąpi, to zobaczymy. Może to jeszcze planów troszkę pan i koledzy z rządu mają na te kilka tygodni, bo to chyba w tygodniach już liczymy, prawda? No. Wie pan, no plany tutaj są takie, przede wszystkim, żeby w moim przypadku jakby kierując procesem legislacyjnym, żeby na bieżąco odpowiadać na te różne potrzeby i wyzwania. No Czyli to nie jest tak, że państwo stanęło i teraz nic nie dzieje? Nie, absolutnie dzisiaj tak nie jest. No proszę zobaczyć, że odbywają się przecież posiedzenia Rady Ministrów co tydzień, są przyjmowane dokumenty, są przyjmowane w obiegu przecież dokumenty rządowe, są wreszcie posiedzenia Stałego Komitetu Rady Ministrów, więc to wszystko się dzieje. A na dzisiaj wiadomo, które dokumenty będą tymi ostatnimi? Pan, planując te prace, widzi już ten moment, czy to się jeszcze tak... Nie, bo wie pan, bo zwyczajowo się też przyjmuje, że pewnych jakichś, fundamentalnych zmian w tym czasie, kiedy prezydent powierza Radzie Ministrów pełnienie swoich obowiązków, to się nie przeprowadza. Natomiast ta bieżąca praca jest do wykonania. No, różne zadania wychodzą czasem z godziny na godzinę. No, wie pan, mówimy także o takiej sytuacji, jak mamy to w strefie gaz. Na przykład mówimy o innych. No, wie pan, to nie są rzeczy nawet, które można zaplanować. Jasne, o strefie gazy to nie sposób nie dopytać teraz o tej sytuacji. Co się w tej chwili dzieje, jak wygląda ta ewakuacja? MSZ na bieżąco, myślę, że stara się podawać wszystkie dane. No ja tutaj nie mam żadnej ekstra wiedzy ponad to, co możemy się dowiedzieć. Zresztą myślę, że ta informacja jest nie tylko dla Polaków znajdujących się tam, ale także tutaj w kraju dość szczegółowo rozpisana. Wiemy, jak trudna jest sytuacja. Wiemy też, że ta ewakuacja powoli trwa. Mówił pan, że na razie fundamentalnych w tym czasie dokumentów, pomysłów nie forsuje się w Radzie Ministrów. Czy to oznacza, że ten stopień zrozumienia i zaangażowania w formowanie nowego rządu także z panem premierem, czyli w pewnym sensie tej ciągłości polityki, nie będzie? Panie redaktorze, to już zobaczymy, co się wydarzy w parlamencie. Pan premier Mateusz Morawiecki podjął się tej misji tworzenia rządu w sytuacji, która jest oczywiście niełatwa, w sytuacji, w której oczywiście, jakby to ująć delikatnie, no nie jest faworytem do tego, żeby to się powiodło. Natomiast dlaczego ja uważam, że to jest ważne i potrzebne? Po pierwsze dlatego, żeby stworzyć i pokazać wszystkim, że istnieje alternatywa wobec tej lewicowej propozycji Tuska. Po drugie dlatego, że jesteśmy w sytuacji niezwykle trudnej, tej geopolitycznej, a także w sytuacji, w której się ważą losy przyszłości i suwerenności Polski. Mamy nie tylko na stole pakt migracyjny, mamy projekt federalizacyjny praktycznie Europy, projekt, który nas pozbawia de facto prawa weta, pozbawia, wystawia całą Unię pod dyktando Niemiec i Francji przy tych zasadach. Mamy sytuację, w której każdy sobie musi odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej jest kontynuacja po zawodach, w sensie... Nie jest po zawodach. Wybory się odbyły. No, państwo ten program złożyli. Tak. Wyborcy, Polacy, idąc do urn, wydaje mi się, że chyba wiedzieli, kogo wybierają i co wybierają. No to jest, wie pan, to jest ciekawe pytanie swoją drogą. Prawo i Sprawiedliwość, przypomnę, wygrało te wybory. Czy to się komuś podoba, czy nie? Nie było żadnego komitetu Totalna Opozycja w tych wyborach. Mógł przecież taki wystartować. A nie było z dwóch powodów. Po pierwsze, że się bali, że mimo wszystko w takim wypadku przegrają. Chcę pan powiedzieć, że ten konglomerat przed wyborami, gdyby poszedł razem, byłby tak szalenie zróżnicowany, że ludzie nie wiedzieliby, na kogo głosują. No, mieliby na pewno wątpliwości, na pewno wie pan, dlaczego jeden z komitetów się nazwał Trzecia Droga. Jakby, bo chcąc powiedzieć Polakom, no słuchajcie, jest Prawo i Sprawiedliwość, jest Platforma, ale jesteśmy my, Trzecia Droga. No, a państwo po poprzednich wyborach, kiedy Prawo i Sprawiedliwość straciło Senat, państwo nie czuli, że to taki sposób prowadzenia kampanii wyborczej, narracji, języka, to nie jest najlepsze. No, były wybory prezydenckie, gdzie, panie przepraszam za takie sformułowanie, ale człowiek, który skleił taśmą drzwi w domu, prawie został prezydentem. Właśnie, prawie. Czyli to najlepiej pokazuje, że to skupienie na przykład się w jednym komitecie z dużym prawdopodobieństwem, przynajmniej musieli to zakładać, mogłoby ich doprowadzić znowu do porażki, bo Rafał Trzaskowski... Ale doprowadziło ich finalnie do tego, że mają dzisiaj 248 mandatów. Tak, więc poszli w różnych komitetach, jasne. Panie redaktorze, znaczy, ja uważam, że nie jest specjalnie rolą moją, żeby publicznie na antenie radia robić jakieś rozliczenia, nie wiem, teraz kampanii wyborczej sztabu. To jest po pierwsze nieeleganckie, po drugie jest to nie fair w stosunku. Rozumiem, gra pan zespołowo, to jest jak najbardziej zrozumiałe. Tak. Po trzecie, wie pan, zawsze łatwo krytykuje się, zwłaszcza jeżeli samemu się nigdy za taką kampanię nie odpowiadało. Więc ja bym tutaj chciał podkreślić, szereg rzeczy zostało w tej kampanii dobrze zrobionych. Wie pan, błędy zawsze są. Każdy z nas je popełnia. Będą każdy dwie kampanie następne, właściwie jedna taka duża, zaraz po Nowym Roku. Czy język, którym w tej chwili państwo, czy liderzy, czy poszczególni politycy się posługują, to jest ten język, który dalej powinien być używany? Ja się posługuję swoim językiem. Nie wiem, co jakby... Dobrze. Uważa pan za złego w tym, co mówię, natomiast biorę do serca sobie oczywiście różnego rodzaju także krytyczne uwagi w stosunku do tego, które padają, ale przede wszystkim do siebie, a nie do innych. Co do tego, w jaki sposób powinniśmy się komunikować ze społeczeństwem, to wie pan, ja zawsze uważam, że więcej pokory, szacunku wobec innych zawsze się przyda każdemu z nas. Panie ministrze... W polityce to szczególnie. Podobno będą dwa zespoły Zjednoczonej Prawicy. Właśnie, czy będzie jeszcze Zjednoczona Prawica, bo to jest pytanie, czy będą poszczególne kluby, czy pójdą państwo w tej dużej formacji zachowując... Nie, no, ja mam nadzieję, że jest... Ta oferta, zresztą wszyscy posłowie, mam nadzieję, że z niej skorzystają. Znalezienia się wszyscy posłowie, którzy zostali wybrani z list Prawa i Sprawiedliwości, by znaleźć się w naszym klubie. A klub będzie Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości? Z tego, co mi wiadomo, to tak jak zawsze Prawa i Sprawiedliwości. No tak samo się, wie pan, nazywał komitet wyborczy. Ja powiem szczerze, przepraszam, ale nie rozumiem, że komuś nie przeszkadzało startować z komitetu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość, a co przeszkadza mu w klubie parlamentarnym o tej nazwie? Paweł się Kukiz, Marek Jakubiak i jeszcze kilku posłów, prawda? Planują, panie czy już wiadomo, zobaczymy, właściwie, że nie będą w klubie? Wie pan co, ja nie wiem, bo nie jestem szefem klubu, żeby wiedzieć w tym momencie, kto nie. O 10 godzinie mamy klub, to pewnie będziemy wiedzieli, będzie okresza. Sprawa jasna, kto znajduje się w klubie, a kto jest ewentualnie poza nim. Mam nadzieję, że tych 194 będzie, no, jeżeli mniej, no cóż. Jaką strategię polityczną przyjmiecie na najbliższe miesiące? Czy będzie gabinet cieni, który będzie punktował rząd Tuska, jeżeli do takiego dojdzie, i będzie jednocześnie druga grupa, druga formacja, patrząc po tym składzie, to wydaje się młodszej generacji polityków, która będzie tworzyła tę nową ofertę programową dla wyborców na wybory europejskie i samorządowe. Wie pan co, no w jakim stopniu takie decyzje są przed nami. Myślę, że będą ogłaszane opinii publicznej. Gabinet cieni czy coś na kształt tego jest także całkiem prawdopodobnym scenariuszem. Natomiast to mówimy w przypadku, kiedy się ta misja oczywiście premiera Morawieckiego nie powiedzie. Ja tylko kończąc tamten wątek, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że To jest także po to, by ci wszyscy posłowie, dzisiaj o prominencji trochę bardziej konserwatywnej, którzy, bo tacy są w tej generalnie lewicowo-liberalnej koalicji, nie mogli powiedzieć po na przykład 2 latach kompromitacji tego gabinetu, że w sumie chcieli, że w sumie byli gotowi, zwłaszcza gdyby kto inny był premierem, a przecież i taka oferta leży na stole. O tym mówił sam pan premier Morawiecki, że to on nie jest przyspawany do stanowiska, on jest gotowy także dla dobra Polski na rząd z innym premierem, także z innego klubu parlamentarnego i że nie mieli w ogóle możliwości za tym zagłosować. Czyli rozumiem, że gdyby ewentualnie rząd Donalda Tuska, jeśli powstanie i miał jakieś problemy z funkcjonowaniem, bo PSR się nie będzie z kimś dogadywał, bo lewica, i oni by chcieli po 2 latach czy po roku, bo tego nie wiemy, to jest pewna futurystyka polityczna, no dogadać się. To wtedy nie wiem, co będzie po 2 latach. Żeby nie było, że nie proponowaliśmy. Tak, żeby nie było, że nie proponowaliśmy. Oczywiście, żeby nie mieli łatwej wymówki, że Prawo i Sprawiedliwość skapitulowało, prawda? W ogóle nie podjęło się takiej misji. No więc w związku z tym my z odpowiedzialności za Polskę na przykład musieliśmy głosować za gabinetem Tuska. Dlatego część posłów, jak rozumiem, tak bardzo nie chce i tak bardzo była niechętna temu, by premier Morawiecki miał misję tworzenia rządu, by właśnie mieli tą łatwą wymówkę. Teraz nie będą jej mieli i bardzo dobrze. Jeżeli chcą zagłosować przeciwko i za rządem Tuska, to niech to będzie jasne, niech wszyscy mają co do tego świadomość. A poza tym, wie pan, ja jeszcze spotykam się z mieszkańcami, także z naszymi wyborcami. Zjeździłem trochę, dziękowałem już za to wsparcie. Byłem w Tucholi, byłem w Śliwicach, byłem w Kęsowie, byłem w Nakle, byłem oczywiście w mojej Bydgoszczy. I ci, których pan spotkał, tak, zrozumieją to, że gdyby się nie udało uformować rządu, to w porządku? Wie pan co, ci wszyscy ludzie mówią, że przynajmniej podejmijcie próbę. Takie jest oczekiwanie, to naprawdę autentyczne, takie jest oczekiwanie naszych wyborców, a to jest 7 600 000 ludzi. I pamiętajmy, po 8 latach rządów, arcytrudnych warunkach, zwłaszcza w drugiej kadencji, pan mówi, że język. Ja myślę, że nie, no, że gdyby nie COVID, gdyby nie wojna na Ukrainie i to wszystko, co się z tym wiązało, to te wyniki pokazują, że mielibyśmy szansę przy takiej frekwencji. Nie, to pokazuje. Nie ma szans, 7,5 właśnie, miliona to za mało przy takiej frekwencji. 7,5 miliona to za mało, ale skąd pan jest pewny, że nie otrzymalibyśmy większego poparcia? Wie pan, nie, no bo przecież były wybory, no 7,5 miliona, ale mówię, no tak, jasne, tylko mówię o tym, że gdyby nie te wszystkie takie gigantyczne problemy, które w drugiej kadencji miały miejsce, jak COVID, jak wojna na Ukrainie, no wie pan, te wszystkie czarne łabędzie, które się zdarzyły, to wynik tych wyborów mógłby być zupełnie inny. Powiadam, pomimo tego, po 8 latach rządów zyskaliśmy 2 miliony głosów. Co się stało, nie o tym, co by było, gdyby. No, nie, no, no ja trzeba patrzeć na poprzednie wybory. Poprzednie wybory stracili państwo Senat, były wybory prezydenckie. Po zmianie kandydata po stronie opozycyjnej, no doszło naprawdę do zmiany w prawie, by doszło do zmiany w Pałacu Prezydenckim. No to wszystko prawie, wie pan, w pierwszej turze wyborów tak samo prezydent Andrzej Duda wygrał dość zdecydowanie te wybory. Mhm. Panie ministrze, czy pani marszałek Elżbieta Witek, bo rozumiem, że przy tej arytmetyce dzisiaj szansę raczej może nie mieć, ale czy powinna jednak być wicemarszałkiem Sejmu? Słychać głosy jeszcze na razie z opozycji, że raczej nikt z Prawa i Sprawiedliwości się nie znajdzie na tej funkcji. Wie pan, to była rzecz niespodziewana, czy niespodziewana być może dla niektórych. Dla mnie to jest rzecz niesłychana przede wszystkim, żeby największemu klubowi parlamentarnemu, no, w ogóle wyznaczenie jednego miejsca w 6-osobowym prezydium, jak słyszymy, jeżeli ta koalicja ma większość z 200 kilkunastu posłom opozycyjnym, jest bezczelnością, to powiedzmy sobie. Widać, jacy to z nich demokraci. Przecież prezydium Sejmu powinno odzwierciedlać skład parlamentu. Więc proszę sobie przypomnieć 8 lat naszych rządów. 235 posłów większości, 225 posłów opozycji. W prezydium Sejmu 3 przedstawicieli większości sejmowej i 3 przedstawicieli opozycji. Ale dlaczego mówię, że mnie to nie dziwi? Ja jestem zbyt gorszy posłem. Tam w Radzie Miasta Platforma z Lewicą rządzi od 13 lat. Jest jeden klub opozycyjny, który ma 1/3 składu Rady Miasta. Jak pan sądzi, od 13 lat ile miejsc w prezydium Rady Miasta? Nie chcę zgadywać, ale podejrzewam, jest. Że po tak postawionym pytaniu jest zero. Jest zero, dokładnie. Przez 13 lat, przez 3 kadencje, 0 przedstawicieli opozycji ma miejsce.